گل مدینہ دا او دا گل غندی جانان دای کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دای کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دای گل مدینہ دا او دا گل غندی جانان دای کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دای کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دای ما تدرا گران حبیب خوگ نبی سلطان حبیب جاری شم قربان شم ما تعالی شان حبیب جاری شم قربان شم ما تعالی شان حبیب دیپ انبیاء و مرسلان کی سلطان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی گل مدینہ دا او دا گل غندی جانان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی تمران نازنین کلای تمران ما جبین کلای جال مدینی نشم تمران د حسین کلای جال مدینی نشم تمران د حسین کلای رب چی نازل کړه حال تپخ کول قران دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی گل مدینہ دا او دا گل غندی جانان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی هاغه حسن دار کلی سمره دینام دار کلی زلکی محبت لرم خکولی لال زار کلی زلکی محبت لرم خکولی لال زار کلی کرد محمد خیر الورا آخر زمان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی گل مدینہ دا او دا گل غندی جانان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی کلا باور زما ربا صبر نہ لرم ربا جالم تو فراق څخه سبا لا کوم ربا جالم تو فراق څخه سبا لا کوم ربا زما د زندگی بس دغه پاتې ارمان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی گل مدینہ دا او دا گل غندی جانان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی تل دغا دعا کوم دغا تمنا کوم زشافر حسن طالب دغا ارتجا کوم زشافر حسن طالب دغا ارتجا کوم دا شافر حسن فوسی غم جن پریشان دی کلا باور زما مدینہ کی می خوبان دی گل مدینہ دا او دا گل غندی جانان دی کلا باور زما مدینہ کې نه خوبان دی کلا باور زما مدینہ کې نه خوبان دی ګلې مدینہ دا او د ګل غوند جانان دی کلا باور زما مدینہ کې نه خوبان دی کلا باور زما مدینہ کې نه خوبان دی.